En doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin her programında şimdiye kadar doğru diye bildiğimiz nice kavramın öz anlamlarından kasıtlı olarak saptırılmak suretiyle beynimize işlendiğini fark ediyoruz. Menfaatleri gereği 1400 yıllık ezberlerinin bozulmasından rahatsız olanların bu programda açıklanan ilmi gerçekleri inkar etmeye güçleri yetmeyince bu defa her ne kadar ama kelimeleriyle başlayan yorumlarının ne kadar sığ olduğu artık fark edilebiliyor. Örnek olarak salat sözcüğü her ne kadar destek anlamına geliyorsa da şu ayette namaz anlamındadır şeklindeki açıklamaları artık sona geldiklerinin işaretidir. Oysa aynı sözcük Muhammed Aleyhisselam Rabbimizce peygamberlik ile görevlendirilmeden önce de toplumun bildiği ve kullandığı anlamı ile bilinmekteydi. İlk vahyedilen Alak suresinde bu sözcük bulunmaktadır. Kur'an'da Allah'ın kelimelerinin saymakla bitmeyeceği gerçeği dile getirilmektedir. Aksi bir yorum, her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Allah'a iftiradır. Hiçbir menfaat kaygısı olmaksızın cesur açıklamaları ile gerçek salatı ikame etmeye devam eden konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada sizden de bir ricam olsun. Estağfurullah Şahsımla ilgili bu allama pullama efendim. şeylerini bir daha yapmayalım yani. Estağfurullah efendim. Özellikle rica edeceğim yani. Teşekkür Tamam. ederim. Hakkı Yılmaz tamam yani. Oldu Olsun. efendim. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Müddessir suresindeki 26. 30. 26 ve 30. ayet grubundaki sekar sözcüğün açılımı yapılmıştı. Levva hatun sözcüğüne gelmiştik. Süremiz dolmuştu. Şimdi oradan başlamak istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyor. Ben değerli izleyicilerimize o programın, bundan önceki programın son bölümünü buraya bağlamak için bir yapayım, bir giriş yapayım. Cenab-ı Hak, Resulullah'ın tebliğine, uyarısına karşı çıkan şımarık bir adam portresi çizmişti. Evet. O adam Kur'an'a karşı çıkmıştı, yanlış düşüncelerinden dolayı. Ve Kur'an'la ilgili şöyle demişti. Bu, yani Kur'an, söylenti halinde gelen bir büyüden başka bir şey değil, bu beşer sözünden başka bir şey değil demişti. İnkar etmişti, evet. Sonradan da 26-30'da ben Kur'an beşer sözüdür diyen kimseyi Segara yaslayacağım demişti. Evet. Ve Segar'ın da ne olduğunu açıklamıştı. Yani normal lügat anlamının dışında Segar'a başka bir anlam Yükleniyor. yüklemişti. Resulullah'a karşı da ilk muhatabına bilir misin nedir Segar? Evet. O ortada tutmaz, yok etmez gibi bir açıklamalar yaparken Yapmıştı. orada kullandığı bir sözcükler vardı Evet. Cenab-ı Hakk'ın. Bu oradaki kullanılan söz sanatlarında Resulullah'ın boyunun çok üstünde bir sanatlar olduğunu ifade etmiştik. Evet. Segar'ı anlatmıştık. Ne demiştik? Segar'ın sözcük anlamı çölde güneş sıcağının beyne vurması, beyni kaynatması, acıtma, insana böyle bir eziyet vermesi, evet, demiştik. Evet. Ha. Segar'ın bu öz anlamı buydu ama Cenab-ı Hakk'ın burada Segar'a yüklediği başka bir anlam. Başka bir anlam ne? Nedir? Onu bulacağız şimdi. İlk önce onu bulalım. Onu bulacağız. Bunu bulmak için de önce bu Cenab-ı Hakk'ın bu ayetlerdeki kullandığı sözcükleri bir lügat anlamlarıyla veriyoruz. Yani lügat anlamlarından bir getireceğiz. Tamam. Sonra hepsini topluca Segar'a yükleyeceğiz. En sonunda açıklaması yapacağız. Tamam. Evet, onu yapacağız. Şimdi levvahatun. Levvahatun sözcüğün kök olan levh sözcüğü vardır. Levh. Lev. Evet. Öz anlamı tahta demek. Tamam mı? Tahta. Bildiğimiz evet, tahta. Ağaçtan kesilmiş, yontulmuş, biçilmiş tahta. Düz. İşte bunun şu gibi. Masanın üstü tahta. Tamam mı? Evet. Levh'ın lev, öz anlamı şeyi bu. Gemiyi oluşturan tahtaların her birisi bu sözcükle ifade edilir. Bak şimdi. Ayrıca bak şimdi bunu da söyleyeyim. Şimşek çakması, parlamak, uzaktan görünme, yakıp kavurma, deriyi siyahlaştırma, susamışlık anlamlarına da gelir. Çok anlam var, evet. Bak, kullandığı sözcüğe bak Cenab-ı Hakk'ın. Kaç tane anlamı var? Evet. Levhatın bu. Şimdi bu konuyla ilgili levh dedik ya, bunun tekili sözcüğünü şey yaptık. Bunun Kur'an'da bir tekil olarak hani şey olarak fi levh-i mahfuzun diye biliyorsunuz Bürüs suresinde Kur'an'ın korunmuşluğunu korunmuş levhadadır, tahtada. Tamam. Şimdi buradaki levha sözcüğünü yani bugüne çekecek olursak öyle taştan tahtadan getireceğiz Kur'an'ın korunmuşluğunda mesela bilgisayar disketleri, hafıza, bellekler şunlar bunlar gibi, hepsini modern şeyle bunun ifade edebileceğiz. Bir de zat-ı elvahim ve düsürdür. Nuh peygamberin hani salınıp şey yaparken tahta ve halatlarla diye bir orada da levhalar sözcüğü orada da geçer. Evet. Ama bu sözcüğün dediğim gibi şimşek çakması, parlamak, uzaktan görünme, yakıp kavurma, deriyi siyahlaştırma, susamışlık gibi anlamları da var. Var. Bu tüm şeylerde bu verdiğim anlamlar var ya, evet, tüm lügatlarda hepsi vardır. Evet. Yani Hakkı Yılmaz söylemiyor bunu, onları söyleyeyim. Şimdi, lügatlarda geçen şeyler bunlar anlamlı değil mi efendim? Beşer. Daha önce de hatırlat dedim bunu bir şeyle. Beşer sözcüğü tüysüz normal deri olarak tüysüz insan, deri demek, bir de insan demek. İnsan tamam anlamında demek. Tamam. Evet. Bunu da İki tane şeyle ifade ediliyor. Evet. Şimdi bu sözcükleri tümünü beşer sözcüğünü, levvahatun sözcüğünü Segar'ın niteliği olarak anlatarak Segar'ın ne olduğunu bileceğiz. Şimdi bir 26-30'da onu yani Kur'an beşer sözüdür diyeni yakında Segar'a yaslayacağım. Evet. Cehenneme. Cehennem şimdi cehennemde anlamına bir tabakası olarak diye. Bu beynin kanatmasından evet oldu. Bilir misin nedir Segar o cehennem? Cehennem. Şimdi cehennem beynin kanaması olursa olarak aldık ya. O bırakmaz. Bak ve de terk etmez. O Segar deriler için yakıp kavurandır. Onun üzerinde 19. Üzerindedir 19. Tamam. Burada cehennem bu yaptı. Burada bunu şeylerde diğer bir ayetlerde bunları göreceğiz. Yani şimdi kafirler cehenneme yaslanacak. Tamam. Bak şimdi bu anlam. Şimdi mesela Ala 11 13'te o mutsuz olan kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Bak. Ne ölecek ne hayat bulacak. Ne baki kalacak ne de terk edecek. Evet, şeysi uyuyor yani. İşte bu ayetle bu anlamlarda bak Kur'an'dan da bu tefsiri Kur'an yapabiliyoruz. Bir, Nisa 56'da şüphesiz ayetlerimize inanmamış şu kişileri biz yakında ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini başka deriler ile değiştireceğiz. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, en iyi yasak koyandır. Tamam, burada da Nisa 56'da. Bak burada derileri de yakma, derilerin yeniden yenilmesi anlamları var ya. Evet. Şimdi burada levahatun beşer sözcüklerini ele alarak segarı cehennem yaptık. Tamam. Ve cehennemi de burada Cenab-ı Hak onlar ölmeyecek, yok olmayacak. Evet. Deriler yanlışsa yeni gelecek diye bir anlam getirdi. O anlam geliyor. Segar bu oldu. Segar cehennem oldu şimdi. Bu A şıkkında. Ha, bu A şıkka göre anlamların birini ele alarak bunu cehennem olarak şey yaptık. Kur'an'la da bunun açıklamalarını yaptık. Şimdi ikinci bir şık geliyor. Şimdi deminki verdiğimiz anlamlardan. Evet. Başka bir şık. Onu yani Kur'an beşer Kur'an. Sözdür diyeni yakında segara yaslayacağım. Tamam. Şimdi burada, bak şimdi çok acayip bir şey olacak. Buyurun. Bu ne olacak? Levha. Levha. Bir levha, ekran. Bak gibi. Şimdi. Evet. Ekran, tamam mı? Ekran ne duruyor? Ne de? Bak, ne de kayboluyor. Sen evet. Şimdi kapatıyorsun ya, mesela bir boş. Bilgisayar ekranını düşün şimdi, evet, tamam mı? Doğru. Onunla yüzleştireceğim diyor. Bunun bir bilgisayar olduğunu düşünelim şimdi. Evet, bak modern güzel. Çağında modern bir yorum olarak güzel. Bunu ele aldığımızı düşünelim. Oldu evet, mu? Evet, tamam anlıyorum. Şimdi bilgisayarda yaslanacağım. Ne demek? Tanıştıracağım. Tanıştıracağım. Bugünkü inkarcılara yönelik olsun bu. O levhaları var ama o levha var ya, o ekran. Evet. Ne kayboluyor, ne de devamlı duruyor. Evet. Sürekli değiştirmiyor musun sayfaları falan? Devamlı tamam. Değişiyor. Evet. Ha şimdi bilir misin nedir sekar? Sekar bırakmaz, baki kılmaz ve de terk etmez, yok etmez. Bırakmaz, o, terk etmez. Bak, beşer insan için fevkalade levhalar yapandır. Beşeri deri değil bu defa insan için ya. Olarak insan anlamına getirdik, tamam mı? Sürekli levhalar yapar. Sürekli orada programlar vesaireler şey yapma yönüyle yapar. İnsanın karşısındadır. Onun üzerinedir 19. Bilgisayar. Bu 19'u ayrı açacağız. Onu, tamam mı? O tabii, ayrı. Ayrı açalım. Şimdi bak böyle bir anlama daha getirdik. Şıkkında, bu anlamları o günkü dil bilgisi sanatıyla Peygamber Efendimizin yapması imkan ve ihtimal yok. Evet. Bu durumda pasajdan şöyle özetleyeceğim. Kur'an'a beşer sözü diyenler yakında üzerine 19 konulmuş, beşer için fevkalade levhalar yapan, sürekli tutmayan, yok da etmeyen, sekar denilen şeyle tanışacaklar. Baksınlar, düşünsünler bakalım, Kur'an beşer sözü olabilir mi? Evet. Şimdi, işte yakında diye orada bir şey var, seuslihi sekar. Yakında evet. ifadesi vardır. Öyleyse, yakında dediği, evet. Bu yöne de yönelik, bu çağa yönelik. Bu çağda Kur'an beşer sözü diyenleri Kur'an'ın yapısal yönünde mesela bugünkü çok modern anlatımlarda da şey yapılıyor. Hani 19'da kodlanmış yapısal yönleri falan filan evet. şeyleri var ya. Tabii. Onlarla yüzleştireceğim. Bakalım bunu beşer yapabilir mi değil mi? Yani koskoca bir kitabı böyle bir kodlamak etmenin imkanı var mı yok mu? Bir ölçün bakalım. Şimdi burada şimdi şunu da söyleyeyim. Yani Kur'an'ın yapısal yönüyle ilgili, sözcükleriyle ilgili, harfleriyle ilgili, simetrisiyle ilgili, fonetik özellikleri ilgili çok matematiksel çalışmalar var. Evet. Şimdi her biri yani Kur'an'ın hakikaten bir beşer tarafından yani yazılmadığı, yazılamayacağını daima göstermektedir. Bunu da burada şey yapıp geçeyim. Şimdi buradan geçiyoruz bir başka şeye. Evet. Başka ifadeye. Hani lef sözcüğünü beşere susamış, beşere uzaktan görünen, beşer için bir gösterge diye de anlamı vardı. Evet. Böyle de bir anlama gelebilecek. Şimdi bu anlamı ele alacağız levhten. Beşeri de insan anlamına alacağız. O şekilde nitelendirirsek. Bu zaman karşımıza ne çıkıyor biliyor musun? Bu sekar denilen şey vicdan azabı. Ha, üçüncü şeyde de vicdan azabı çıkıyor. Paragrafta yapılan tanımlamalar da insan hafızasını ve insan vicdan azabı çekişini bildirmektedir. Ki Kur'an hak kitap olduğu kabul etmeyenlerin ruh hallerini bize açıklamış. Şimdi devamlı Kur'an'ı duymuş ya. Evet. İçerisinde var ya yanıp tükenip gider yani. Ya ben bunu inkar ettim ya. Evet. Tamam mı? Pişman. Pişman. İşte hani affedersin erkekle bilmem ne sürüp de hani şeyde yapamıyor. Söyleyemiyor. Söyleyemiyor da. Yani yatağında bu adam var ya huzursuz duruyor. Huzursuz. Huzur, vicdan azabı çekip duruyor. Evet. Şimdi nasıl biliyor musun şimdi? Bak şimdi Kur'an'a bakıyoruz Hicr suresinde ve bu Hicr 2'de zaman zaman kafirler Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler var ya keşke Müslüman olsaydık ya. Temennisine bulunacaklar. İçinden onu söylüyorlar. Evet. Bak böylece biz Kur'an'ı suçluların kalplerine sokarız. Vay vay vay vay. Evet. Tamam mı? Biz Kur'an'ı var ya kalplerine sokarız. İnkar edemiyor aslında. Şimdi, onu söyleyemiyor. Şu ara 200-201'de de var ya bak şimdi ne şey var. Böylece onu yani Kur'an'ı günahkarların kalplerine soktuk. Evet. Onlar acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Ancak o zaman. Evet, işten geçtikten sonra. Ha, tamam. Evet. Tren kaçtıktan sonra. Tamam mı? Şimdi. Evet. Şimdi bunları da dikkate aldığımız zaman evet. Kur'an hakikaten dinlemiş, bakmış, incelemiş adamları ne yapıyor? Huzursuz ediyor, evet. Rahatsız ediyor. Bu defa bu suredeki sekar ne oldu? Vicdan azabı işte oldu. Bu şey oldu. Evet, üç anlamda. Onu biz tedirginiz, bunu kalplerine sokacağız diyor. Bunun da daha ileride daha detaylı hani boyutları da gelecek inşallah. Ama burada şeyler var. şimdi bunun şeyi ahirette de aynı adamlar işte şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapan o kimseler. Ey Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetine uyalım ve elçilere tabi olalım derler. Derler. Daha önce siz sizin için bitişin, tükenişin, yok oluşun olmadığına dair yemin etmemiş miydiniz? Hem siz şirk koşarak kendilerini haksız edenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size örnekler de vermiştik. Örnekler çok verilmişti. Değil mi şimdi? Evet. Böylece hani kafirlerin şeyleri devamlı önüne geliyor ve gelecek bu ayetlerde işte onlara sürekli hani gelecek gidecek gelecek gidecek yani sürekli bunu yeni tabirle 7-24. Tamam mı? Devamlı o levahatün beşe var ya hani kaybolmaz gitmez. 7-24 devamlı evet. Onların karşısında onlara çıkacak bunu karşısında. Şey yapacak. Evet. Şimdi burada demin hani bir şey yapacağız dedik. Burada bazı ön bilgiler vereyim. Hani bu 19'la ilgili. Fakat evet, ben arkadan bu konuya şimdi farklı bir şey getireceğim. Onu da söyleyeceğiz. Şimdi üzerinedir 19. Bunu üzerinedir hani Kur'an'ın yapısal yönüyle 19 mucizesi vesaire gibi şeyler şey yapıldı. Bu da tam tamına incelenmiş, tespit edilmiş. Değil. Amca yüzlerce madde üzerinde Kur'an'da tekrarlanma noktası, var olma noktasıyla bazı sözcükler, bazı kavramların 19 olduğu bir kesin. 19 rakamıyla ilişki içerisinde. Bu da tartışılmaz yani. Tamam. Ama bu bir Kur'an'ın amel etme yönünden, şuyundan buyundan bir alakası yok. Yok. Bunun hurufilikle, batınlıkla da bir alakası yok. Yok. Bunlar Kur'an'daki sözcüklerin, kelimelerin, harflerin sayısına göre vesaire gibi belirli bir özellik. Bir nevi sanat da denebilir. Bu da bir sanat olarak bunu şey yapalım. Bunu hani şöyle hani arkadaşlar bunları şey yaptığı zaman çok değişik şeyler hani buldular hani diyelim. Şehir sözcüğü mesela ay demek ama 12 defa geçiyor. Kamer sözcüğünün hani geçişi 27'dir bilmem evet. Şeyler. Gün sözcüklerinin 365 bölü 25 gün böyle şeyler olduğu. Sene sözcüğü, ay çevrimi falan filan böyle bir hayli şeyleri var, özellikleri var. Şimdi 19 rakamıyla işe var yani. Yani bunlarla bir uyumu var. Şimdi daha önce dediğim gibi hani Kur'an'da yapısal yönüyle çok incelemeler, yani matematik, teknik bilgisi olan arkadaşlar, abiler bu konularla ilgili güzel çalışmalar yapıyorlar, belirliyorlar. Güzel. İşte bunlardan da işte hep Cenab-ı Hakk'ın tahaddi dediğimiz hani meydan okuma ayetleri vardır. Bakara 23'te, 24'te, Yunus 38'de, Hud 13'te, İsra 88'de, Tur 33-34'te hani yiyseniz siz de koyun ortaya. Bunun gibi bir kitap getirseniz, bir ayet getirseniz, bir sure getirseniz, meydan okuma. Hatta birbirinize yardımcı da olsanız falan filan gibicesine şeyleri vardır. Bu özelliklerle yani Kur'an incelendiği zaman hakikaten bir beşer sözü olduğu, olmadığı, beşerin böyle bir şeyi yapmayacağı, yapamayacağı herkes tarafından görülür ve bilinebilir. Evet. Yani bu bir kesin. Yani Cenab-ı Hak da burada bunları ifade ediyor. Evet. Şimdi burada bir şey daha var. Ben bunları da açıklayayım sizlere. Arap dil bilgisi yönünde. Esma-i adetler, yani sayılar. Sayılar. Sayılar. Bir yerde lafz-ı murat değilse, yani bu 19 falan diye lafzını, sözcüğün kendisini kastetmiyorsan şayet, mutlak surette temyizi veyahut da mağdudu dediğimiz bir şeyle zikredilir. Mesela bir denmez bir bardak, iki denmez iki fincan, beş denmez beş kalem, tamam mı? 10 televizyon, 20 araba, 30 koyun, 40 koyun, 8 çift, 9 çift. Kur'an'da da bütün şeylerin tümü sayıların sayılarıyla vardır. Tamam mı? Mağdutlarıyla birlikte söylenir. Mağdutlarıyla birlikte. Şimdi Kur'an'daki bu 19 olayı üzerinde 19. Üzerinde 19 diyor. Üzerinde 19. 19 ne? Şimdi deminki bahsettiğim hani matematiksel yönden Kur'an'daki şeylerin, kelimelerin, yapıların 19'la şifrelenmesi gibi 19 lafz-ı murat olmuş oluyor. Şifreyle. Ama bu Arapça'da pek kullanılmaz. Onu da söyleyeyim. Biz bunları yani 19'la ilgili bunları dedik ya. Tamam. Benim kanaatimse, öz kanaatimse bunlardan çok farklı bir şey. Daha başka bir anlam var. Evet, bunlardan çok daha farklı bir şey. Buyurun. Şimdi 19 sözcüğü önce bunu şey yapalım. Nerede kullanılır? 10 sözcüğü demetlerin hani 10, 20, 30, demetler. 40 dediğimiz şey var ya evet. Onların başlangıcıdır. Evet doğru. 10. Tamam mı? 9 da hani tekillerin 1, 2, 3, 4, 9'a kadar olanın sonudur. Tek sayılar evet. Şimdi Araplar bunları her iki şeyleri çokluktan kinaye olarak kullanıyorlar. Çokluktan kinaye. Bir yerde 19 vardır dediği zaman evet. Hem gruplamada hem çözümlemede anlatabildim mi? Evet. Burada çok şeyler var demektir. Bu bir. Bunun, bu sözcüğün, bak bu sözcüğün çokluktan kinaye olduğunu kabul edersek. Kabul edersek. Evet. Ki ben ediyorum. Evet. Tamam mı? Güzel. Şimdi o zaman 19 veyahut da çok çok neler var ya? Gibi. Bu Kur'an üzerinde çok çok çok neler var, tamam mı? Evet. Tamam. O anlama gelecek. Evet. Şimdi ben bunu burada bahsedeyim. Bu ayet kaçıncı ayetti? 30 değil mi? 30. ayetti. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimize tüm insanlığa buradan şu mesajı veriyorum. Allah rızası için ellerine mushafımızı alsınlar. Evet. Kur'an'ı alsınlar. Müddessir suresini okumaya başlasınlar. 30. ayete evet, kadar gelsinler. Okusunlar. Arkadan da 31. ayete bir baksınlar. Bambaşka bir şey çıkıyor. 31. ayet, o ayetlere, önceki ayetlere ve 31'den sonraki gelen ayetlere benziyor mu, benzemiyor mu? Biz okuduğumuz bakarsa hiç benzemiyor. Farklı ya gibi. Ya sen evet. Benzemiyorsun. Ben herkese diyorum kardeşim. Evet. Hiç uyuyor mu, uymuyor mu? Bir düşünürsün. Benziyor mu, benzemiyor mu? Evet. Gördünüz mü? Bak şimdi. Evet. Şimdi hiç benzemiyor. Benzemiyor. Şimdi buna değineceğim biraz sonra. Onun neden benzemediği, nasıl benzemediği. Tabii insan merak ediyor. Şimdi 30. ayeti alsınlar, şöyle bir kenara koysunlar. 30'dan sonra, tamam mı? Bak 30'dan sonra nereye geçecekler biliyor musun? 36'ya geçecekler. Öyle mi? Evet. Şimdi. Ha. 36'ya geçecekler, tamam mı? Tamam. Şimdi 30'dan 36. sonra evet nereye geçecekler? Tamam. Her beni bulmuş kimse. 36 ile 37'yi okuyacaklar. Tamam. Bakın. Şimdi böyle okumak Aliha lazım. Aliha tis'ate aşeran nezir tis'ate aşara neziran lil beşer limen şa'e minküm en yetekatteme ev yeteahhar. 30'dan sonra okuduğumuz böylece, zaman. Böylece neziran sözcüğü daha önce gramer kurallarına göre açıklanmış olduğum ismi adedin madudu diğer bir adıyla temizidir. Ve böylece ismi adedin madudu. Ayetin esas anlamı bu sekar üzerinde yani Kur'an üzerinde öyle şey yapalım onu şey yapacak olursak hani Kur'an demiştik ya kalplerine evet, soktuğu Kur'an'dı ya bu. Evet. Tamam. Onun üzerinde beşer için ki beşerden dileyen için öne geçmeyi sona bırakmayı 19 uyarıcı vardır. Yani sayısız uyarıcı vardır. Sayısız çokluktan yani anlamını yani çokluktan anlarsak. Yani Kur'an'da beşer için ki bundan yararlanmak isteyen insanlar için sayısız uyarıcı vardır demek. Tamam. Efendim burada bir ara verelim. Bu konu biraz evet. Daha açmakta fayda var. Ve çok dediğim gibi konu. Evet. Bunu Kur'an anlaşılmasın diye Musaf'ı tertip evet. Eden adamlar getirdiler. Bu ayete getirip soktular. Şimdi diğer ayete bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim birinci bölümde konuğumuz Müddessir Suresinin 30. ayetinde geçen 19 sayısının açılımını yapıyordu. Özellikle 30. ayetten sonra musaflarda tertip şekliyle 31-32'de gidildiği zaman anlam farklılığı olduğunu, 30. ayetten sonra 36. ayetin anlaşılması gerektiğini anlatıyordu. Ona devam edelim efendim. O konu biraz çok önemli gibi geliyor şimdi, bana. Buyurun. Geldik, sıradan gidiyoruz ya. Ha. 30'dan sonra. Mecburen 31. ayetle ilgili de Musaftaki bu şeye göre bunu da açıklayacağız. Buyurun. Ama peşin hani söyleyeceğim burada. Buyurun. Değerli okurlarımız, izleyicilerimiz şunu bilecekler. Bu 31. ayet Müddessir suresindeki uzunca 31. ayet Diğer ayetlerle herhangi uzaktan yakından alakası yok. Anlam olarak bu yok. Ayet bizim tespitlerimize göre Tahrim suresinin 6 ve 7. ayetlerinden sonra inmiştir. Medine döneminde. Hem de Medine döneminde. Yani Medine döneminde Resulullah şimdi şöyle arz edeyim. Çok enteresan. Buna iyi dikkat edilsin. Müddessir suresi yani ilk ayetleri birinci Necm. Peygamberimiz peygamber yapıldığı ilk günlerde, ilk aylarda dördüncü yani Necim olarak indi. Dördüncü Necim. Sonraki Necimleri tutsak hani belki üçüncü sene, dördüncü senede indiğini kabul edelim. Evet. Yine orada hani onları da belirtmiştik ama bu 31. ayet var ya, 23 senelik peygamberliğinin belki 22. 23. senesinde. Son artık senelerinde. Ha, tam oralarda inmiş bir ayet. Enteresan. Onun için bu ayeti yani 23 sene sonra veyahut da 20 sene gibi bir zaman sonra inmiş bir ayeti getirip de ilk ayetlerin içerisinde anlatmanın evet. kimseye yararı olmaz, kimse bir şey anlamaz. Bu ayet anlamının yerini bulmaz, tamam mı? Evet. Bak. Evet, bu ayetteki getirir. Anlatılanlar kesinlikle yerini bulmaz kardeşim, tamam mı? Ama tahrim 6 ve 7'de anlaşılırsa biz bunu tahrimde de orada şey yaparız ama burada bilgi olsun diye bu ayeti koyalım da orada anlatalım demeyelim. Yine devam edeceğiz. Bu ayetin içerisindeki mesajları da yine de verelim. Verelim buna rağmen. Şimdi bunu anlamamız için önce bizim tespitlerimizdeki, teşhislerimizdeki konumla ilgili bir sunum yapalım. Buyurun. Bu şöyle. Şimdi Tahrim suresinin 6. 7. ayetleri. Ha. Ey iman etmiş kimseler! Kendinizi ve yakınlarınızı evet. yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun. Evet. Tahrim'de bu. Ateşin üzerinde. Hmm. Bak şimdi esas noktaya yeni geldik. Üzerinde. Ateşin üzerinde Allah'a karşı gelmeyen, kendilerine emredilenlerini yapan çetin ve kaba görevli güçler vardır. Ne kadar tutuyor şimdi. Evet. Bak, bak. Tamam mı? Tamam. Ey kafirler! Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler. Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinin cezasını çekeceksiniz. Tekrar edelim. Evet, tahrime. Konu şu. Ateşin üzerinde, evet. yani cehennemin içinde Allah'a karşı gelmeyen, kendilerine emredilenleri yapan çetin ve kaba görevli güçler vardır. Aleyha melaiketun gılazun şidadun la yasunallaha. Tamam. İfade edilen evet. Evet. Şidadun şidadun la yasunallah. Gılaz şidad la yasunallah. Üç nitelikli melek güçler var. Cehennemdeki. Tamam. Evet. Çok çetin. Çetin. Ve kaba. Kaba. Ve isyan etmeyen. Tamam. Emri böyle bir görevler. Şimdi bunları şey yaptığımız zaman. Arkasından. Şimdi, evet. Kur'an'da onu da belirteyim ben burada şey yaparım. Haç suresinde 19-22. Ayetlerde cehennemlikleri anlatılır. Ayeti tümden okuyayım da. Ve onlar için demirden topuzlar vardır. Gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler oraya geri çevirirler ve yakıcı bir azabı tadın. Haç suresinde bunu anlatıyor. Ha, burada cehennemdeki görevlileri anlatır. Güzel. Tamam mı? Bir diğer Zuhruf suresinin 74-76. Ayetinde cehennemlikte şey yaparken şimdi ve onlar cehennemdekiler seslenirler. Ey Malik! Rabbin bizim için işimizi bitirsin. Malik şüphesiz siz böyle kalacaksınız dedi. O görevli. Cehennemdeki görevlinin adı Malik olarak burada verildi. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Bunu da Zuhruf burada suresinde. Evet. Şimdi Mü'min suresinin daha böyle sayabiliriz de. Çok, evet. 49. ayetinde, bak şimdi. Ve ateş içindeki kimseler, cehennem bekçilerine, çok açık. Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azaptan biraz hafifletsin dediler. Evet. Yalnız. Demek ki, tamam. Bu ayetlere de baktığımız zaman, cehennemin içerisinde bekçiler var. Görevliler var. Bu bekçiler nasılmış? Kaba. Nazik kibar mı? Hayır, kaba. Değil. Şidadun. Şiddetli. Gılazun. Galis. Galiz. Kaba demek, tamam mı? Kaba. Tamam. Çok kaba. Şiddetli. Şiddetli, çetin. Emre uyan. Emre uyan. Hiç isyan etmeyen, Allah ne görev verdiyse tıkır tıkır hepsini yapan. Acımadan diyelim tabiri caizse. Tabii tabii, Allah ona acımayacaksın demiş. Bitti. Şey yapmıyor. Tabii. Yani. Tamam. Öyle şeyler var. Öyle mi? Ha. Çok enteresan. Tamam. Bunu öğrendik mi? Bunları öğrendik. Öyleyse. Meleklerin, oradaki tamam. Meleklerin. Tamam. Biz cehennem yaranı da hep melekler yaptık. Arkasından bunu okuyunca tam tutuyor. Bitti. İşte. Ha. Bak, cehennem yaranı. Cehennemin, evet, bekçilerini de melekler yaptık. Diyor muydu Allah burada, evet, melekler yaptık diye Tahrim Suresi'nde? Söylemişti. Kabaca, hani, evet, onu güçler yaptık. Tamam. Şimdi sayılarını da bak şimdi. Kendilerine kitap verilen kimseler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olan kişilerin imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olan kimseler ve iman etmiş iman sahipleri kuşkuya düşmesin diye ve kalplerinde hastalık olan kimseler ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler, Allah bununla neyi kastetti desinler diye. Kafirler, Allah'ın ilahını reddeden kimseler için bir sınamadan başka bir şey yapmadık. İmtihan. İşte böyle Allah dilediğini dileyene saptırır, dileyeni dileyene kılavuzlar. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, beşer için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka bir şey değildir. Beşer için öğüt verici, düşündürücü ha, bir şey. Şimdi geldik buraya. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, biz burada esas anlatacağımız şey şu. Cehennemdeki bekçilerin sayısını insanlar için bir deneme yaptık. Burada kitaptan anlayanlar ve müminler, burada Cenab-ı Hakk'ımızın, Rabbimizin vardır bir bilgisi, bir hikmeti vardır derler, kabul ederler. Tabii. Tamam mı? Tabii. Ötekiler de, efendim cehenneme bunca adam doldu, kaç kişiye kaç kişi bakacak? Yani bir hapishanede kaç kişiye gardiyan düşer hesabı. İstihbaratı doldu mu filan? Tamam, şimdi şey yaparak, burada, bakın, burada kafayı karıştıracaklar, iyice bataklığa sapıp gidecekler. Şimdi bak, burada öyle mi? İşte buradaki şey bu. Onun sayısı, ya senin ne ilgilendirir ne yani? Kaç kişi girecek, kaç kişi bekçilik edecek falan filan. Ne faydası var sana? Bu adamlar kendi kuruntularının şeyinde böyle derler. Ha, böyle yaparlar. Şimdi burada bir noktayı daha iyi bilmemiz gerekiyor. Buyurun. Cenab-ı Hak Kur'an'ında bize, evet, iki tane yerde Kur'an ayetlerinin muhkem ve müteşabih olduğunu bildirmişti. Tamam. Öyle değil mi? Âl-i İmran 7'de. Ha, tamam. Bir de Zuhruf, şey pardon, Zümer 23'te. Zümer 23'te. Evet, evet, tamam. Orada müteşabihliği vardı değil, evet, mi? Evet. Şimdi bakın, Cenab-ı Hak bu müteşabihlik konusunda bize neyi uyarıda bulunuyor? Buna çok çok iyi dikkat edeceğiz. Müteşabihliği. Şimdi Âl-i İmran 7'ye baktığımız zaman, bak şimdi, Allah sana bu kitabı indirendir. Bu kitaptan bir kısmı yasa içeren muhkem ayetlerdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri de benzeşen anlamlıdırlar. Ama durum bu iken kalplerinde kaypaklık, tutarsızlık olan kimseler. Bak burada da aynı ifadeyi dinlemiştik değil mi? Evet. Kafirler diye şey yapmıştı. Onlara sınamadan başka bir şey yapmadık. Onlara bir sınama aracı demişti. Tamam, evet, mı? Şimdi burada iyi şey yapalım. Kalplerinde kaypaklık, tutarsızlık olan kimseler, insanları dinden çıkarmak, ortak koşmaya sürüklemek ve onun anlamlarından en uygununun tespitine yeltenmek için hemen ondan benzeşen anlamı olanların peşine düşerler. Yeltenmek. Onlar lüzumsuz, kendilerini ilgilendirmeyen bir şeye bunu iki amaçlı yaparlar. Amaçları? Bir, insanları dinden çıkarmayı için yaparlar. Evet. Tamam mı? Bir de ortak koşmaya sürüklemek için, şirke ortak götürmek koşmaya, için şey yaparlar. Evet. Bir de şirke götürmek için. Hani o amaçla. Bunları yaparlar. Halbuki Cenab-ı Hak bunun arkasında bu ayetlerin tevilini, evet, Allah bilir. Bir artı. Bir de ilimde konunun uzmanı olmuş, uzmanlaşmış kişiler ki buna rasihun deniyor. Allah bir de onlar bilir. Evet. Tamam. Tabii. Öyleyse bunları bilmeyen adamların, tamam mı? Bunların peşine düşmesi, bunlardan anlam çıkarmaya çalışmasının bir gereği yok. Şimdi burada elimizdeki bu Kur'an Peygamberimize, çağdaşlarına indiği gibi ondan sonraki kuşaklara, bize ve bizden sonraki kuşaklara da kıyamete kadar geldi. Öyleyse bunun içerisinde müteşabih ayetler var diyor Cenab-ı Hak. Evet, söylüyor. Bu müteşabih ayetleri de rasihûne fil ilm bilecek diyor. Tamam. Bakın, peygamber bilir değil. Değil. Altına çiziyorum. Müteşabih ayetleri Peygamberimiz bilemezdi, çözemezdi, tevil edemezdi. Çok güzel. O herhangi bir ilmin uzmanı değildi. Evet, o da diğer değil. Müminler gibi âmenna ve saddakna, Rabbimiz ne dediyse o odur diyordu. Kur'an'dan öğrendiğini. Onun için evet. Burada önce yanılgının noktasını anlatacağım. Ama neyle? Bir Kur'an ayetiyle. Evet. Yunus 39. Bakın. Yunus 39. Yine Kur'an anlatıldıktan sonra Kur'an'a karşı çıkanlar için söylenen bir ayet bu. Tam tersi de onlar bilgisini kavrayamadıkları ve ilk olarak ortaya çıkması, yani tevhili, kendilerine henüz gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Çok güzel. Bakın, kafirler Kur'an'da bir şeyi yalanlıyorlarsa, akılları ermiyorsa, itiraz ediyorlarsa, fitneye, fesada gidiyorlarsa, bilgisizlikten ve henüz tevhili gelmemiş. Daha akılların ermediği bir boyutta, o boyutta geldiği zaman o açıklanacak. O safhaya gelinmemiş. O sır ortaya çıkacak, o gerçek ortaya çıkacak. Onu henüz gelmediğinden dolayı böyle buradan sapıyorlar, dinden çıkıyorlar, imandan çıkıyorlar. Yazık. Kendilerini fitneye atıyorlar. Evet. Onun için Müslümanların, insanların burada Kur'an'ın geneline bakarak, tevhili gelmemiş ayetler konusunda işi Allah'a ve zamana bırakmalıdırlar. Tabii. Zamana bırakmalıdırlar. Güzel. Şimdi biz bunu görüyoruz. Mesela Kur'an ayetlerinde Allah'ın yeryüzüne gelip onu etrafından noksanlaştığını görmediler mi? Görmediler mi? Şimdi bunu peygamber de bu ayete inandığı şey, ama bu olayın nasıl gerçekleştiğini hiçbir türlü birisi bilmezdi o gün. Fizik için. Bilmiyor. Eski kaynaklara baktığımız zaman Arap bunu, ya şöyle de rüzgar bir geliyor. Kumları alıyor. Buradaki tepeyi alıyor. Orada bir tepe yapıyor. Burası noksanlaştı. Öyle anlıyor. Ertesi gün buna böyle bir şey diyorlardı. Normal, yani, o da normal. Anladın o devirdeki şeye ama göre. Tabii. Sonradan astrofizik, uzaya gidildi, bakıldı, dünya ölçüldü, biçildi, tamam mı? Dünya küremizin sürekli olarak eksildiği, noksanlaştığı, küçüldüğü, anladın mı? Tespit edildi. Küçülmeye de devam ettiği tespit edildi. İlmen açıklandı. Bu açıklandı. Evet. Belki 100 sene sonra, 1000 sene sonra daha bu ayet şey daha çıkar. Başka şeyle de açıklanabilecek. Tevhili o zaman gelecek. Daha neler neler. Evet. Onların detayına girmeyeceğim. Ama burada hani şimdi çok belki de tahrikkar bir ifade de kullandık. Müteşabih ayetleri hani Resulullah da bilmezdi diye. Evet, o şimdi, yanlış anlaşılabilir. Hayır evet. Şimdi bu dosdoğru söyledim. Doğrusu ben cümleyi de. Evet. Şimdi tabii sırada bekleyenler var bir şeyler demek için. Evet. Dedikodu yapma için sırada bekleyenler var. Onlara yani. Şey şimdi, düşmesin yani. Onları burada şöyle yapayım. Şimdi İsra suresi geldiği zaman orada Saffat suresinde Cenab-ı Hak şu ifadeyi kullandı. İkram olarak bu mu daha hayırlı yahut zakkum ağacı mı? İnsanları uyarırken yani bal börek cennetin varken nimetlerinden mi istifade etmek istiyorsunuz yoksa cehennemde zakkum mu yemek istiyorsunuz? Evet. Diye bir ifade kullandı diyor. Şimdi burada zakkum ağacından bahsediyordu. Ve bunun zakkum ağacı cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Tomurcukları boynuzlu yılanların başları gibidir. Evet. Biz burada hani boynuzlu yılan dediğimiz aslında şeytan demek. Şeytan anlamında. Şeytan anlamında da bir Arap çöllerde yaşayan boynuzlu bir yılan. Oradan gelir onun bir adı da. Bunu şeytanda da bahsettiydim ben. Kısaca bahsedilmişti orada şeytan şimdi, kısmında. Evet. Şimdi burada cehennem dibinde çıkan bir ağaç. Cehennem ateş, ateşin içinde ağaç çıkıyor. Mantığı ters gibi geliyor. Tamam. Tomurcukları şeytanların başı gibi ve bu zakkum. Şimdi geldik. Şimdi zakkum. Zakkum konusuna. Şimdi Resulullah bu ayetleri hani müteşabih tevilini bilmez dedik ya. Tamam. Cenab-ı Hak vahyetti. Boynunun borcu. İnandı. Aklı ermese de bunu götürdü, millete okudu. Tebligatını bitti. Yaptı, bitti. Ama bu ayetleri duyan müşrikler, başta Ebu Cehil olmak üzere bayram ettiler. Yakaladık dediler. Ha, yakaladık Muhammed, baltayı taşa vurdu dediler. Şimdi zakkum, evet, kötü bir şey. Ama neden biliyor musun? Zakkum, Arabistan'ın şeyinde, yani Arabistan'ın tümünde değil, Hicaz yöresinde, Mekke'de bizim baklava, börek. Güzel bir yemek ismi. Güzel bir yemeğin adı. Bal kaymak gibi bir şey. Hemen Ebu Cehil, hemen hizmetçilerine dedi ki, hadi dedi zıkkımlanalım. Şimdi denir ya yani böyle. Zakkum yiyelim, baklava, abi, börek, birbirine ziyafet yemeği. Bunu şey yapalım dedi. Ve herkes hazırlığa başladı. Ebu Cehil davullar dövdürüyordu. Seviniyor. Herkes şey yapıyordu. İşte şimdiye kadar hani peygamberliği ilan etti, Allah'tan geldi dedi, şu dedi, bu dedi. Makul ve matlul konuşuyordu ama şimdi iyice saçmaladı. Evet. Burada yakayı ele verdi bu diye şey yapıyor. Bundan kurtulduk. Bayram yapıyorlar. Bayram yapıyor. E mübarek Resulullah da ne yapacak? Evine kapandı. Tabii. Bir şey bilmiyor. Evet. Normal. Bunu şey yapmıyor falan derken şehre, Mekke'ye Tihame Vadisi'nden kafileler geldi. Tüccarlar. Dediler, nedir? Bayram mı var, düğün mü var, seyir nedir? Bu düğün dernek mi var burada? Ne var? Dediler, yok. Bizde bir Muhammed elçiliğini ilan etmişti. Allah'tan şeyler aldığını, mesajlar aldığını söylüyordu. Ama şimdi baltayı taşa vurdu, böyle saçmaladı. Böyle cehennem ateşin içinde ağaç bitecekmiş. Gibisine. Ve bu ağacın adı da zakkum ağacıymış. Yani baklava börek ağacıymış. Evet. Dediler. Adamlar düşündü, ya öyle değil ki. Ne? Ha. Zakkum, baklava börek değil. Ya? Kaktüs var ya, şu dikenli kaktüs. Evet. Kaktüs o. O. Burada buna şaşırdılar. Onlar da şaşırdı. Allah Allah. Müteşabihliği gördün mü? Evet, müteşabih eş anlamda. Zakkum ağacının iki manası var. Aynı kelime, zakkum, aynı kelime başka. Ama Hicaz'daki ile Tihame'deki farklıymış. Evet, çok enteresan. Tamam. Ya. Ama Resulullah Tihame'deki anlamını bilmiyordu ki. Normal bilmemese de. Gördünüz mü? Normal. Bilseydi, evet. Yani bu tevhili bilseydi, yapabilseydi, tamam mı? Hemen onlar düğün bayram etmeye kalktığı zaman karşılarına çıkar. Ne baklava böreği be? Bu işte bildiğiniz çöldeki o dikenli kaktüs bu. Derdi. Bu demek derdi. Tabii. Ama diyemedi. Öyleyse وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلَهُ اِلَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِيُونَ فِلْمٍ Bak, peygamber yoktur. Ya, gördünüz mü? Tamam. Çünkü onu Cenab-ı Hak وَالرَّاسِيُونَ fil ilmi diye getirmiş. Onu konusuna ait. Bakın müteşabihler sadece dil yönüyle değil. Hukuk yönüyle, biyoloji yönüyle, dediğim gibi astrofizik yönüyle, fizik yönüyle, kimya yönüyle bir hayli şeyler söz konusu. Evet. Tamam. Evet. O günkü anlamla bugünkü anlamın fark edeceği, o yöreye göre bu yöreye fark edebileceği anlamlı Kur'an'da onlarca sözcük var. Bunlar peygamber örnek işte bunlar. Öyleyse evet. Şimdi konuya gelelim. Bu ayette de konumuz olan ayette aslında dediğim gibi Tahrim Suresinin 6-7. Ayetlerinden sonra olması gereken 31. ayetin gereken ayetteki konu edilen işte cehennemdeki yabanilerin diyelim, evet, yani veyahut da görevlilerin sayısının insanlığa fitne olması bu yani tevhili henüz gelmemiş. Gerçekleşmiş olan kafa takma, lüzumsuz şeylerle oyalanıp kalma, takıntılı olma. Onu da burada Cenab-ı Hak bizlere bildirmiş oluyor. Sayılarını bunların evet, boşuna oluşturmasınlar. Şimdi şeye devam ediyoruz. Bu Necim'deki yine hani o 19 uyarı şey vardı ya. Evet. Evet. 5 dakikamız kadar kaldı. Evet, bu 5 dakikada da bunu bir şey yapalım. Anlatırız inşallah. Necim bitecek o zaman, evet, o 3. Necim. Evet. 32-37'de evet. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. İnsanlığa. Bakın elçinin durumunu. Şimdi Kur'an'ın etkinliğini gösterecek bu bak şimdi, tamam mı? Evet. elçinin durumunu, gitmekte olan cehaleti, başlamış olan toplumsal aydınlanmayı kanıt gösteriyorum ki... Burada bak tarif yapıyor. Bak, evet. Tamam, gösteririm ki. Segar, beşer için sizden öne geçmek, ilerlemek veya arkaya kalmak, geride kalmak isteyen kişiler için bir uyarıcı olarak gerçekten en büyük şeylerden biridir. Evet. Evet. Buyur. Şimdi burada şey... Burada Segar başlakı... Evet, hep Segar. Şimdi Segar'ı bak, biz o ölçülerin içerisinde Segar'ı ne ile tevil ettik? Bunca anlamı müteşabih şeylerin içerisinden ağırlığını Kur'an'a verdik, değil evet, mi? Evet, Kur'an. Bizim gözümüzdeki buradaki tarif edilen Segar Kur'an'dır. İnsanların vicdanını titretir, gece gündüz yatağında kıvrandırır. Kıvrandırır. Kalplerine sokmuş Cenab-ı Hak, ateş tamam mı? Yanar kalplere. Ama öyle o saçmalı hani insan sözüydü, şuydu, buydu falan filan denen adamın dediği gibi değil bak. Çevrenize bir bakacaksınız. Elçinin durumunu bir inceleyin. Ne yapıyor elçi? Günden güne güçleniyor. Evet, güçleniyor. Tamam mı? Kanıt gösteriyor. Gitmekte olan cehalet. Cehalet de bitiyor. Bak, karanlık, cehalet de bitiyor. Karanlık gidiyor. Başlamış olan toplumsal aydınlanma. Aydınlık o da şey geliyor, yapıyor. Kanıt bak, gösteriyor bunları. Bak, bunlara iyi bir bakın, tamam mı? Görüyorsunuz. İşte o zaman bu Segar var ya, bu Kur'an var ya, beşer için, bak, öne geçmek isteyen, öne geçmek neydi bu? Cennet için yarışma, takma, en önde gidip tamam. Cenneti hak etme, cenneti kazanmak isteyen var mı? Evet. Böyle bir arzun var mı? Evet. Onlar elinde için rehberin, tamam mı? Rehberin Kur'an. Ha, bak şimdi, veya arkaya kalmak, geride kalmak isteyen kişiler için veyahut da... Onlar da olabilir. Ya kıvırtıyor, evet. Anladın mı? Onun da ibret alacağı, kendisini toparlayacağı içerisinde malzeme, öğüt dolu. Bir bakıversen hepsini baksın, görecek. Baksın incelesin, evet. Tamam mı? Evet. Baksın incelesin. O da onun içerisinde dolu. Onun için gerçekten en büyük şeylerden biri. Segar. Tamam. Evet. Uyarıcı olarak, tamam mı? Bundan daha uyarıcı bir şey yok. Neydi yukarıdaki dediğinde? Üzerinde sayısız, içerisinde incelediğin zaman uyarıcı var. Sayısız uyarı neydi? Bak şimdi uyarıcı dediğimiz zaman, birincisi bilgilendirme yönüyle. Bilgilendirme. Tamam, beyin jimnastiği yapma, akıl verme, fikir verme yönüyle binlerce öğüdü var. İkincisi, tehdit. Yüzlerce de tehditle, korkuyla bakın falan zaman şu oldu, size de olabilir. Falan millet, falan ülke, falan kültür bunu yaptıysa, falan medeniyet böyle olduydu. Sizin de başınıza bunlar gelebilir diye, tamam mı? Örnek gösteriyor birçok konuda. O örneklerle de sayısız uyarıcı var. Tehdit, hem bilgi yönünden hem tehdit yönünden. Evet, öyleyse bir insan öne geçmek istiyorsa, en ilerideki bir adam olmak istiyorsa, tamam mı? En yüksek derecelere sahip olmak istiyorsa, içerisinde kendisine malzeme olacak öğüt malzemeleri var. Sayısız malzemeler kim var. Kim de kendisini kurtaracak olursa, anladın mı? Hatta cehenneme gidecek olsa bile başına neler geleceğini, orada neler yaşayacağına dair öğütleri öğrensin. Var. Onun da malzemeleri var. Stajını görsün şimdi. Tamam, onun da orada, onun bilgileri de orada kendisine verilmiş. Evet. Buyursun, o da onları orada görsün. Çok güzel bir ifade. Evet. Evet. Kur'an'ımız dediğim gibi hem ileri gitmeyi isteyenlere hem de geride kalmak isteyenlere en büyük öğütleri mesajı içeren rehberimiz. Evet. Evet. Şimdi 36. 38 39. ayetlere kadar geldik değil mi efendim? Evet. Şimdi ikinci bir burada bir necim başlıyor. 16. Burada bir necim başlayacak. Evet. Başka bir bu necmi de diğer programda İnşallah devam edelim isterseniz. İnşallah kaldığımız yerde o necimden bahsederiz. Oldu efendim. Çok teşekkür ederim. Çünkü ağzınıza sağlık. Çünkü o necimde zaten dediğim gibi necimler birbirine bağlantılı gitmiyor. Değil zaten. Burada o tahrim suresinden gelmiş olmasını değerli yani izleyicilerimiz, lazım. Bu verdiğimiz yani mesajlar doğrultusunda Kur'an'ı okurlarsa daha iyi anlarlar, daha iyi yararlanırlar. Onun bilgisini vermiş olalım. Mustafa'daki sıraya göre baktığımız zaman gerçekten anlam kayması oluyor burada. Evet. Ama şimdi bak bu çünkü, Tahrim suresinden sonra geldiğini çünkü, kabul edersek çok farklı. Ve dediğim gibi Cenab-ı Hak böyle Kur'an'da, Kur'an'ı okuduğun zaman hem ileri düzeyde ileri gider hem şey desen. Evet. Ama Kur'an'ı okuyup da böyle birisinin olduğunu pek göremiyoruz. Niye biliyor musun? Maalesef. Kafirlerin projesi başarıya ulaştı. Evet. Neydi o kafirlerin projesi? Dönüp dönüp hatırlatalım. Lav. Heh. Bozuntu. Fusulat suresinin 26. ayetinde bütün değil mi? Bütün özü o. Kafirler evet. Ne diyordu? Ve gallellezine keferu la tesmeu li hazel Kur'an vel gavfihi lealleküm talibun. Galip gelebilmeniz için Kur'an içerisine lav yapın diyordu. Tamam mı? Bunu da Müslüman geçinenler, kafirler yapmadı. Tamam evet, mı? Maalesef. Bu lavı Müslüman geçinen adamlar evet. Çoğu hazret oldu, çoğu bilmem maalesef. Ne oldu. Tamam mı? O hazretler yapıverdi. Maalesef. O hazretler bu herzeleri yediler yani. İslam etiketini tamam. Alından yapıştırdılar. Tamam. Tamam. İslam adını yaptılar. Tamam işte. Bunlarda. Maalesef. Hazretler herzeleri evet. Yediler. Maalesef. Tamam kardeşim. Efendim olur. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.